Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz meleklere iman. İmanın 6 şartı var. Hepimizin bildiği gibi. Önce Allah'a iman. İkincisi meleklere iman. Peygamber imandan önce meleklere iman konusu geliyor. Hikmeti şu. Çünkü peygamberlere peygamber olduğunu bildiren melek. Yine peygamberlere Allah'ın emrini getiren, kitabı getiren melekler. Bunun için Allah'a imandan sonra meleklere iman etmek, inanmak imanın ikinci şartıdır, zorunludur. Bir kimse haşa melekte inanmadığını söylerse imanına çıkmış olur. Nevzibillahi Teala. Peki melekler nedir? Bunların gerçeği nedir acaba? Önce şunu arz ederim inşallah Teala. İnsanoğlu her şeyi bilemez, her şeyi göremez, her şeye güç yetmez. İnsanın işitme, görme, duyuları sınırlı olduğu gibi insanın gücü de sınırlıdır. Allah Teala Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Yani Mevlamız bütün alemlerin Rabbi. Yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden Mevlamızdır. Alemler, çok alemler vardır. Sayısını ancak Allah Teala bilir. Öncelikle alemler ikiye ayrılır. Madde alemi ve madde ötesi alemler diye ikiye ayrılır. Madde alemi, ki dünyamız da bunun bir parçasıdır ve biz insanlar bunun bir parçasıyız. Madde aleminde her şey Allah Teala'nın koymuş olduğu denge, düzen, kuralları doğrultusunda bir maddeden yaratılır. Allah'ın koyduğu denge, düzen, kuralları doğrultusunda. Yani bir ağacın yetişmesi için ne lazım? Toprak, su, hava, ısı, enerji lazım. İnsanın da tabii dünya gelişi için hep bildiğimiz belirli kurallar, belirli yöntemler vardır ki Allah bunu koymuştur. Madde aleminde her şey böyle yaratılır. Sıfırdan başlar yavaş yavaş, gelişe gelişe, kemale, olgunluğa erişir, zirveye çıkar, duraklama devri başlar, ondan sonra yavaş yavaş geriye sayım başlar. Bir çiçeği alalım. Önce toprak altındaki tohum halindeki durumu. Ona Mevlam hayat verdi mi, o çiçek tohumu çatlar, içinden filiz çıkar. Yavaş yavaş hem toprağa kök salar, hem toprağın üzerine çıkar. İncecik, zayıf, nazik bir filiz şeklinde. Sonra gelişir, Allah'ın koyduğu kural doğrultusunda gelişir, kalınlaşır, derken yapraklarını verir, tomurcuk haline gelir, çiçeğini açar. Renk renk kokularını saçar, yani bir hayat saçar, canlılık saçar. Sonra duraklama dönemi başlar. Duraklama döneminden sonra geriye sayım dönemi başlar. Yavaş yavaş kurumaya, sararmaya, solmaya başlar. Derken kurur, yine yaratığı toprağa dönüşür, gider. İnsan da böyledir. İnsan da ana karnında bir sıfır haldeyken, kan pıts haldeyken, insan da orada yavaş yavaş gelişir. Sonra dünyaya gelir. Dünyada küçücük bebek halinde dünyaya gelir. Derken görmeye başlar, sesleri duymaya başlar, etrafına ilgi duymaya başlar, gülmeye başlar, bazı sesler çıkarmaya başlar, emekler, yürür, koşar, oynar, gençlik dönemi gelir, evlenir, iş güç sahibi, çocuk sahibi olurlar eşler. Sonra bir duraklama dönemi başlar, yavaş yavaş gerime sayım dönemi başlar. Bir yaşlılık dönemi denir buna. Hastalıklar, doktor, hastane, ilaçlar, şunda bunda derken, insanda bir çiçek gibi sararıp solar, ölür, topa dönüşüp gider. İşte madde alemin özeti bu. Madde ötesi alemlere gelince, tabii çok alemler var. Bunların biri de melekût alemi deniyor. Melekût alemi, yani melekler alemi deniyor. Madde ötesinde her şey Allah-u Teala yalnızca bir kün, ol emriyle yaratır. Madde ötesi alemlerde ne bir madde vardır ne de yaratılış aşamaları vardır o alemlerde. Mevlamız o alemde bir kün, ol emriyle hemen Allah'ın dilediği, takdir ettiği varlık hemen tam kemalinde oluverir. İşte melekler de Allah-u Teala'nın bir kün emriyle yaratıldılar. Onlar da gelişme aşamaları olmadığı için onlar da duraklama, gerileme dönemi de olmaz. Her melek yaratıldığı aynı halde sürekli kalır. Arada milyonlar, milyarlar yıllar geçer. Meleklerin her biri yaratıldığı aynı halde kalırlar. Melekler madde ötesi varlıklar oldukları için ve onların hayatı yalnızca Allah-u Teala'nın hay esmasına baktığı için meleklerde bizler gibi havayı soluma, yeme, içme gibi bir ihtiyaçları olmaz meleklerin. Havayı solumazlar, yemezler, içmezler, evlenmezler, eşlenmezler. Meleklerde erkeklik, dişilik sıfatları olmaz meleklerde. Onlar bizim aklımızın ermeyeceği başka varlıklardır. Meleklerde nefis yoktur meleklerde. Yani nefsin sıfatı olan onur, benlik, gurur, kibir, büyüklenme, inat, şehvet, gazap, öfke, kin gibi sıfatlar meleklerde bulunmaz. Melekler nurdan yaratılan varlıklardır. Onların tamamı nurdur. Onlar cevher-i mücerret, yani onlar saf maddedir. Yalnız nurdur melekler. Yalnız nurdur. Böyle olduğu gibi de onlarda hiçbir eksilme olmaz. Yemezler, içmezler, uyumazlar, yorulmazlar, eşlenmezler ve onlarda nefis de olmadığı için aralarında tartışma, kavga, savaş olmaz. Gazapları, şehvetleri yoktur. Onur, benlikleri yoktur. Kim beslemezler melekler? Melekler gayet tertemiz, nurani, çok güzel huylu, yani Allah'a bağlı varlıklardır melekler. Meleklerde erkeklik, dişilik olmaz. Yani bunu temel ilk olarak kabullenmek, inanmak gerekiyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi ayet 27'de. Estaizu billah, bismillah. İnnellezine kesinlikle şu insanlar, şu kişiler La yu'minu bil ahireti, ahirete inanmayanlar. İnnellezine la yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayan şu kişiler, gafiller, yani kafir anlamına geliyor. Çünkü ahirete iman da imanın esası bir şartıdır. Ki Mevla buyuruyor, ahirete iman inanmayan o kişiler, o kafirler, leysemûnel melâikete tesmiyetel ünsâ. Onlara, meleklere dişi isimler takınırlar. Yani melekleri dişi varlıklar gibi, yani kış şeklinde algılarlar, Mevla buyuruyor. Hatta günümüze kadar gelen bir şeydir bu. Bu eskiden beri bu sapıklık insanların bazına vardır. Kimlerde? Ahirete inanmayan. Allah katında inkarcı kafirlerde bu inanç vardır. Melekleri sanki güzel kızlar şeklinde tasvir ederler. Hatta resimlere bunu dökmüşlerdir. Kış şeklinde. İşte bunu kesinlikle kabullenmemek imanın bir şartıdır, gereğidir. Melekler kız değildir, erkek değildir melekler. Bizim aklımızın ermeyeceği varlıklardır. Peki İnsanlar melekleri görebilirler mi? Meleklerin asli suretleri, şekilleri vardır. Meleklerin, nurdan yaratılmış meleklerin şekilleri vardır. Hatta meleklerin kanatları da var. Yani melekler dişi değil, kız erkek değil, ama meleklerin kanatları var. Allah Teala bize bunları buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Fatır Suresi ayet 1'de. Bismillah, bismillah. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı. Elhamdülillah. Hamd-ü senalar, övgüler, medihler, şükürler Allah'a mahsustur. Ona özdür, onun hakkıdır. Öyle Allah ki fatiris semavati vel ardı. O Allah ki yedi kat gökleri, yeri yoktan varlığı yarattı Mevlamız. Yine öyle Allah ki, câilil melâiketi, Allah-u Teala melekleri de kıldı. Rüsülen elçi kıldı peygamberlerine. Ülü-i ecnihatin kanatlı elçiler kıldı Mevlam. Peki kaç tane kanatlı meleklerin? Mesna ve silase ve rüba, ikişer, üçer, dörder kanatları var meleklerin. Yalnız bu kadar mı? Hayır. Mevla buyuruyor, yezidü fil halkı ma yeşâ. Allah Teala dilediğini daha da ziyade eder, fazla eder. Yani daha çok kanatı verir. Örneğin Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı var. Yalnız şunu iyi bilelim, kanat deyince aklımıza tabii öncelikle kuşların kanadı gibi bir kanat şekli gelebilir. Hayır, böyle değil muhtemelen. Yani meleklerin göğe çıkmaları için böyle kanatın çıkmalarına gerek yok. Melekler bir anda, yani ışık hızının bilmem kaç yüz katı daha hızlı olarak melekler gökten hemen çıkıverirler. Mesela Hazreti Cebrail Aleyhisselam yedi kat göklerin çok ötesinde Sidre-i Müntaha makamında Cebrail Aleyhisselam bir anda yeryüzüne geliverirdi. Işık hızıyla kim bilir kaç milyon sene sürer. Mesela bir Samanyolu galaksinin çapı 100.000 ışık yılı bak. Bir Samanyolu galaksinin çapı 100.000 ışık yılı. Halbuki nice nice galaksiler var. Cebrail Aleyhisselam madde alemin ötesinde, göklerin ötesinde bir anda dünyaya geliverir, bir anda yine makamına çıkıverirdi. Tabi onların kanaatı ne anlamına geliyor, mecaz, kinaye, bunu bilemiyoruz. Melekleri insanlar görebilirler mi? Meleklerin asli, gerçek surete, şekilli olarak görmek, insanlar da bunu göremezler. Ancak peygamberler ki, hatta peygamberler bile onları her zaman gerçek suretinde görememişlerdir. Ya da göremez, dayanamazlar buna. Mevlamız buyuruyor, Necm Suresi ayet 13-14'te, Bismillah. وَلَكَدْ رَعَاهُ Hazreti Muhammed Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onu Cebrail'i gördü. Nezleten uhra. Nezleten meret anlamında Peygamberimiz Cebrail'i bir defa daha gördü. İnde sidretil münteha. Sidre-i münteha yanında. Demek ki Peygamberimiz daha önce de Cebrail'i gerçekliğinde gördü. Bir de orada gördü. Miraç çıktı gece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk olarak Hıra, Nur Dağı'ndaki Hıra mağarasında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk nübüvvet verildiği anda kuşluk vaktiydi. Peygamber bir ses duydu. Ya Muhammed diye. Sanki yerler gökler sarsıldı. Öyle bir ses. Peygamberimiz tabi ürperdi. O anda daha peygamber değil. Ürperdi peygamberimiz. Beşer tabi. Korktu. Etraf baktı. Kimseyi göremedi. Başını kaldırıp baktı. Cebrail'i gördü. Gerçek suretinde, şeklinde orada gördü peygamberimiz. Daha peygamberimiz çok korktu. Titredi peygamberimiz. Sarsıldı. İkincisi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece Sidre-i Münteha'da, ki orada Cebrail Aleyhisselam makamıdır, orada Cebrail'i yine tekrar gerçek suretten gördü. Bunun dışında Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize sık sık gelirdi, bazen vahiy getirip gelirdi, bazen başka bir görevle gelirdi, bazen Peygamberimize ziyarete gelirdi, Cebrail Aleyhisselam gelirdi. Fakat Cebrail Aleyhisselam peygamberimize genelde insan şeklinde ve erkek şeklinde gelir. Melekler hiçbir zaman hiçbir peygambere, hiçbir kişiye kadın şeklinde, kız şeklinde görülmemişlerdir. Cebrail Aleyhisselam genelde Hadiyet-i Kelibe'nin suretinde peygamberimize gelirdi. Peki peygamberimiz Cebrail'i görüyordu da diğer insanlar, peygamber olmayan kişiler Cebrail'i ya da başka melekleri görebilirler mi? Allah Teala bizlere buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, gerçek Hud suresinde de var bu konu. Ben şimdi daha kısa öz olarak bunu inşallah Ez-Zariyat suresinden okuyacağım inşallah sizlere Kur'an'dan. Ayet 24'ten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etake hadisü zayıf İbrahim'el mükremin. Allah Teala buyurdu. Hel etake Habibim sana geldi mi? Haberin oldu mu? Hadisü zayıf İbrahim. Hazreti İbrahim'in misafirlerinin haberi. Öyle misafirler ki el mükremin, mükremin Allah katında mükerrem kerameti olan ya da Hazreti İbrahim'in ikramda bulunduğu o İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri, yani o meleklerin haberi, sana geldim Habibim, bildiğin Mevla buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam Halilullah biliyorsunuz. Peygamberimizden sonra en üstün peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Urfa'da doğdu. Hatta mağarada gizli annesini doğurdu. Sonra Nemrut'un ateşe attığı orada biliyorsunuz. Uzun tabi konu. Oradan Filistin'e Halilurrahman hala orası mevcuttur. Mezarı da orada, şu anda kabri oradadır. Oraya gitti, oraya yerleşti. İbrahim Aleyhisselam'ın bir özelliği vardı. Her peygamberin başka bir özelliği, yani güzellik bir şekli olduğu gibi Hz. İbrahim özelliği de misafir olmadan sofraya yeme oturmazdı. Arardı misafir, beklerdi. Yola çıkardı, yolları beklerdi. Bir garibi yolcuyu gördü mü yalvarırdı, yakarırdı, evine götürürdü. Onunla beraber yemek yerdi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Hatta şu anda bilmiyorum muhtemelen. Aşağı yukarı 40 sene önce ben Halilurrahman'a nasip oldu elhamdülillah gittim oraya. Bir gün baktığım sabah namazından sonra bazı çocuklar, kadınlar, hatta bazı erkekler de ellerinde kapta sıcak bir yemek bir yerden taşıyorlar. Merak ettim, sordum. Oranın yerleşen ne bu dedim. Dediler ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı ev bulunduğu yerde her sabah bir çorba yemek yapılıyormuş orada. Kaynıyormuş. Oranın zenginleri bunu masrafına karşılıyormuşlar. Ondan kalan bir adet gelenek olarak devam ediyor buyurdular. Hz. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde 15 gün misafirsiz kaldı. Yemiyor artık, boğazdan geçmiyor. Tabii az bir şeyi zorlayıyor ama rahatça, huzura yiyemiyor. Misafirsiz kalmak onu bunalıma sevk etti. Sıkıldı o kadar. 15 gün sonra Mevla buyuruyor, sebillah, اِذْ دَخَلُ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Bir grup kaç yolu Kur'an'da belirtilmiyor. Müfessirlere göre tabi en azı, çünkü burada dehalu çoğul sigasına geliyor. Arapçada çoğul üçten başlar. Arapçada ikiye tesniye deniyor. Dehale, dehale, dehalu olarak gelir. Mevla buyuruyor, iz dehalu aleyhi, Haziramen'e geldiler. Dahil olarak geldiler. En aşağı üç. Tabi bu 6, 9, 12 oldu. Müfessir bunu böyle buyuruyorlar. Demek ki bir grup melek, fakat bunlar Hazreti İbrahim'e genç delikanlı gibi insan şeklinde geldiler. Başlarında Cebrail Aleyhisselam vardı. Ve fekalü selama. Hazreti İbrahim'e tabi önce selam verdiler. Kale selamın. O da onların selamını aldı. Baktı, hiç tanımadığı tip insanlar, o yöre insanı değil. Sanki çok uzaktan başka bir alemden gelmişler. Ama üstleri başları bembeyaz, tertemiz. Üzerinde yol yorgunluğu yok. Yani çöl yorgunluğu üzerlerinde, ter yok, toz yok, toprak yok, bitkinlik üzerlerinde. Zinde, güler yüzü, temiz geldiler. Şöyle buyurdu. Kavmi münkerun. Siz münker bilinmeyen bir insanlarsınız bakalım dedi İbrahim Aleyhisselam. Onlar tabi evini aldı, odasını aldı. Onlar oturttu onları. Dışarı çıktı. Feraga ila ehlihi. Hemen ehlinin hanımı Hatice Sare validemiz onun yanına gitti. Bir buzağı kesti. Fecae bir icilin semin, Mevla buyuruyor. İcil, sığır yavrusu anlamına geliyor. Hemen bir buzağı kesti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yere gömülü taştan bir fırını vardı. Fırını gayet her zaman kızgın bulunurdu. Bunda ekmek de pişirilirdi, et pişirilirdi. Hemen buzağı içini temizledi, içine koydu, kızarttı onu. Yani suda tecrübe kaynatmadı. Kızgın ateş fırına bunu koydu, kızarttı. Mevla buyuruyor, hususunda haniz diye geliyor. Semin de gayet besli hayvan. Yani en güzelini seçti. Böyle zayıfını seçmedi. Buzağların en güzel beşlisini, semizini seçti. Bunu hemen ateş fırına kızarttı. Fekarrebehu ileyhim, onlara bunu takdim etti. İçeri girdi. Koca buza olduğu gibi parçalanmadan, yani başarı olduğu gibi içeri bunu getirdi. Tepsiyle önlerine koydu misafirlerine. Buyurun dedi. Misafirler melek. Fakat bakınız, Hazreti İbrahim aleyhisselam da onlara melek olduğunu fark edemedi. Rabbim ona bildirmedi bunu. Ona normal bir insan zannetti. Ama o yer halkına benzemiyorlar. Tabii melekler yemezler, içmezler melekler. Bir de şunu arz edelim. Melekler insan şeklinde görülmekle birlikte meleklerde bizim gibi katı bir beden olmaz. Yani etten, kemikten oluşan bir katı beden olmaz. Bu işte melekler göründüğü kişiyle musafa etmezler. El tutuşmazlar. Bundan yalnız selam verdiler. İbrahim selamını aldı. Buyurun dedi, oturttu ellerine bunları. Oturttu. Önlerine kızarmış, üzerine dumanı çıkan, mis gibi kokan o buzağı koydu önlerine. Buyurun dedi. Tam melekler yemezler amanlar. Yemeyince kale. Hazreti İbrahim şöyle dedi. Ela tekülün, yemez misin? Neye yemiyorsunuz dedi. Buyurun yiyin, ne yemiyorsunuz? Fe evcese minhum hife. Hazreti İbrahim onların yemeğini yemesinden korktu. O dönemde, o yörede bir adet gelenek vardı. Gelen bir misafir, yabancı olsun, çevre, yöre insanı olsun, eve gelen misafir, eğer ev sahibinin ikram ettiği yiyeceği yerse, ona kesinlikle bir kötülük yapmazmış. Böyle bir adetleri. Eğer gelen bir yabancı, eve gelen yabancı misafir, ev sahibinin ikram ettiği bir şeyi yemezse, mutlaka kötülük için geldiği anlaşılırmış. Hazreti İbrahim de bu gelen melekler insan şeklinde, yabancı şeklinde, bunlar eli uzatıp da bir lokma almayınca onlardan korktu. Hıyfe içinden gizlice korktu. Acaba bunlar bir kötülük için geldiler bana diye. Tabii melekler bunu fark ettiler. Kalu dediler ki la tehaf, korkma dediler. Dediler ve kendilerinin melek olduğunu haber verdiler. Bazı Cebrail Aleyhisselam da kendini takdim etti. Ya İbrahim, ben Cebrail'im dedi. Hem o anda Cebrail Aleyhisselam bir insan şeklinde bir hafif elini sıvazlar gibi oldu. O sıcak pişmiş buzağı sıvazlar gibi oldu. Hemen buzağı bir anda eski haline geldi. Derisiyle, tüyle canlı ayağa kalktı. Yürü dışarı gitti buzağı. Tabi İbrahim Aleyhisselam o zaman tam içine bir itkan deniyor, yakın inanç geldi ki bunlar melek bunlar. Melek bunlar. Çünkü o pişmiş buzağı da canlandı. Yürü dışarı çıktı gitti. O toplama başladı hayvancağız. Ve beşşeruhu. Hazreti İbrahim'e bunlara müjde verdiler melekler. Bir gulamin bir oğlu olacak diye. Hazreti İbrahim'in Hayati Sare hanımından çocuğu olmamıştı. Kısırdı o. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail diye oğlu olmuştu. O Hazreti Hacer'den olmuştu. Olmuştu. O caresiydi kendisinin. Asıl hanımı olan Hazreti Sare ondan çocuğu olmuyordu. Yaşlı artık yaşlanmışlar. Artık o dönem kapanmış onlar için. Kapanmıştı. Ama melekler müjde verdiler. Bir gulamin alim, hem de alim olacak, ilim sahibi olacak. İlim sahibi olacak. Tabii peygamber olacak. Buna müjde verdiler. Fekbetim retühü fi sarretin. Hazreti İbrahim'in zevcesi. Şimdi bunu şuradan, şimdi bu konuya giriyorum. Hazreti İbrahim tabi peygamber. Melekler geldiler. İnsan şeklinde olsa onlarla görüştü, oturdu. Ama melekleri Hazreti İbrahim'in hanımı Hazreti Sara da gördü. Peygamber değil o. O da gördü. Yani melekleri insan şeklinde peygamber olmayan da görebiliyorlar. Hazreti Sara validemiz de 90 küsür yaşındaymış o anda. Arkası dönük veya arkasındaymış. O da merak ediyor. Gelen yabancılar kim, niye geldi acaba? Yani kocaman bir şey yapmasa, o da korkuyormuş. Bu defa onlara melek olduğunu duyunca, mekan duyunca ve bir de Hazreti İbrahim'e Hazreti Sare'den bir oğlu doğacağını müjdesini verince onlara doğru döndü. Fî sarretin, fî sayhatin anlamında bir ses çıkararak, ki bu sözden geliyor. Ya veleta, eli diyor. Yani acı üzün. Ya ve nedir başıma gelen diye bir ses çıkar, heyecanla ses çıkardı. Fesakket veciheha. O anda Hazreti Sare validemiz 90 küsur yaşında, zaten gençliğinde kısırdı, çocuğu olmadı. 90 küsur yaşında artık kadının çağrı hepsi geçmişken melekler febeşşeruhu, melekler Hazreti İbrahim'e müjde verdikleri gibi o anda Hazreti Sare validemiz birdenbire kadınlık halini gördü kendisinde. Adeti geldi birdenbire. Ilık hemen sevk etti. Şaşırdı. Bir ses çıkardı. Ya veleta, ne oluyor, ne başıma geliyor diye. Fesakket veciha. Elini yüzüne vurdu. Yani utandı adeta meleklerden. Yüzünü kapattı elbette. Elini, iki elini avucunu böyle yüzüne böyle vurdu. Yüzünü kapattı. Baktı ki kızlık hali, kadınlık hali kendisinden belirdi. Ve kal dedi ki, acı özün akayım. Bu nasıl bir şey bu dedi. Acız, ben acize bir kadınım. Yani çok yaşlı bir kadınım. Aynı zamanda akayım bile kısırdım zamanında. Kal dedi ki melekler, kezalik evet dediğin gibi doğru. Yaşın yaşını aldın, başını aldın, zamanında kısırdın ama kale rabbük, ama Rabbim böyle buyurdu. Allah'ın emri. İnnehu huvel hakimil alim. Allah Teala hakimdir. Onun hikmetinin sonu sınırı yoktur. O hikmeder Allah'ın şey bilicidir. Şimdi konumuz şuydu. Melekler insan şeklinde peygamberlere, her peygambere göründükleri gibi diledikleri zaman, her zaman değil ama. Çünkü Cebrail sen peygamberimize geldiği zamanda insan şeklinde bile onu sahabe her zaman göremezlerdi. Hazreti Ayşe'yi göremez onları böylece. Demek ki melekler diledikleri zaman insanlara da insan şeklini şekil alarak görebiliyorlar. Daha bunun dışında bir de Hazreti Meryem'e, o da biz annemizdir, Hazreti Meryem'e de, validemize de biliyorsunuz o konuyu da adetini görmüştü, temizlendi. Evinden çıktı, ya Mescid-i Aksa'dan çıktı, doğuya tarafı, Beytüllahm denen, bugün kasaba var orada, tabii şehir için orası, o zaman boşluk araziydi. Oraya doğru gitti, bir örtü ya da bir kaya arkasına şey yaptı, yıkandı orada, temizlendi orada. O anda ona da Cebrail aleyhisselam, biri genç, erkek şeklinde kendisine geldi. Hazreti Meryem de peygamber olmadığı halde Cebrail'i insan şeklinde gördü. Yine Buhari'de hadis-i şerif vardır. Çok meşhur hadis-i şeriftir. Hazreti Ömer rivayet ettiği hadis-i şerif. Hadisi Cibril'de hadis-i şerif vardır ki bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne mescitte biri geldi. Erkek şekilde yine geldi. Hazreti Ömer anlatıyor. İçimiz onu tanıyan yoktu diyor. Ona baktık. İçimizde tanıyan yoktu. Medine'nin çevresinin insanı değil. Yakın bir şehrin insanı değil. İşimizi onu tanıyan yoktu. Uzaktan gelmiş olması lazımdı. Ama üzerine de yol izi yoktu buyuruyor. Tabi o dönemde gerek deve ile, gerek at ile, gerek yaya olarak bir kişi uzak yere gitti mi, üzeri toz, toprak, ter olur, kokar, acayip bir olurdu. Saçlı başı bile karışırdı. Fakat bu gelen kişi buyuruyor, Hazreti Ömer buyuruyor, bembeyaz, tertemiz elbise giymiş, üstü başı düzgün, bir üzerinde yorgunluk izi de yok. Mescide geldi, peygamberimizin önüne diş çöktü. Hatta dizini peygamber dizine birleştirdi. Orada peygamberimize bazı sorular sordu peygamberimize. İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, sonra kıyamet ne zaman falan gibi sorular sordu peygamberimize sordu. Sonra tabii hem sordu, peygamberimize soru soruyordu. Peygamber cevap verince sadakta tamam doğru söyledin diyordu. Tabii sahabe şaşırıyordu, Allah bu kim diyorlar. Hem soruyor hem de tamam dedin. Yani sanki bir hoca talibe sorar gibi. Sonra tabii ayrıldı. Peygamber dedi ki çağırın o giden kişiyi bana. Baktılar yok, kayboldu birdenbire. Gözden kayboldu. Peki gülümsedi. Buyurdu ki o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi buyurdu. Yani böyle kasıtlı olarak sualler sordu ki sahabını duysunlar diye sordu. Bu da gösteriyor ki bizlere, demek ki meleklerin büyüğü olan Hazreti Cebrail aleyhisselam bile insan şekline büründüğü zaman, dilediği zaman normal insanların da gözüne görünebiliyor. Şimdi gelelim inşallah meleklerin görevleri nedir? Melekler ne yaparlar? Melekler. Yani meleklerin gerçek yapısını tabi bilemeyiz. Bu gözümüzü göremeyiz. Hatta rivayete göre sahabeden biri peygamberimize çok yalvarmış. Ya Resulallah ne olur? Ben bir meleği görmek istiyorum ama gerçek suretiyle. Tabi Cebrail'i göremezler. Çok büyük melek. Azametli melek. Yani sıradan yeryüzü melekten bir meleğe. Ya Resulallah, ben diyor çok merak ediyorum ya Resulallah. Bir meleği gerçek suretine görmek istiyorum ya Resulallah. Ne olur? Bana yardımcı ol, göreyim. O an tabi orada melek varmış. Peygamber buyurdu ki meleğe, bak duydun, gördün, çok yalvardı. Bir görün bakalım biraz bana. Melek tabii nur. O melek gerçek nuraniyetin böyle birden parlayınca orada o kişinin iki gözünün nuru gitti, kör oldu muhteremde. Bakınız. Bunun örnekleri var dünyada maddi olarak. Kuvvetli bir elektrik ampulüne, lambaya da bakamayız, uzun bir zaman bakamayız. Mesela 1000 voltluk böyle yüksek derecede bir lambaya, ampule bakamayız böyle şey. Yani az bir bakarız, gözümüz kamaşır, gözümüz bozulur böyle şey. Eğer bizi mecbur kısalar, yani haşa bir işkence olarak bir kişiyi mesela, işkence olarak kişiyi çok kuvvetli ışığa bakmaya mecbur kısalar, o kişinin gözleri tabii dayanamaz buna böyle şey. Yani bir nevi körleşir. Yine bizler güneşe bakamıyoruz bakınız. 150 milyon kilometre mesafede. 100 metre falan diye bakın. 150 milyon kilometre uzaktaki güneşe bakamıyoruz böylece. İnsan baksın böyle, bir dakika insan baksın böyle. İnsanın başı kararır böylece. İnsan biraz daha baktı mı gözün nuru gider böylece. Bunlar madde bunlar. Maddi varlıklar bunlar. Bunun için demek ki insanın gözü meleklerin gerçek şekli nurunu görmeye müsait değil. Allah Teala bizleri öyle yaratmış. Melekten nur olduğu için nasıl ki hava hangi kabın içine girerse o şekli aldığı gibi, su hangi kaba girerse o şekli aldığı gibi, melekler de kaba girmeden de melekler, tabi onlar canlı, akıllı, bizden çok daha bilinçli varlık olarak, onlar da Allah'ın izniyle bir şekilde girerler melekler. Demek ki genelde, genel değil de hatta Kur'an'daki bütün şeye bakarak, hadislere bakarak erkek şeklinde melekler bu şekilde görünenlere görünüyorlar. Peki hiç iman etmeyen kafirler de melekleri görebilirler mi? Evet, görürler muhtemelen. Hatta Hur suresinde de geliyor. Bu çok Kur'an'da birkaç yer daha var. Ama öz olarak geçeyim onu okuyun inşallah. İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler dediler ki ya İbrahim biz dediler Lut kavmini helak etmeye gidiyoruz dediler İbrahim Aleyhisselam'a. Her dönemin bir de kutbiyeti vardır. Eskiden yeryüzünde aynı dönemde birçok peygamber bulunabilirdi. Bunların biri kutbiyet makamı ayrıca olurdu böyle. Yeryüzünün özü olurdu. Onun haberi olurdu. Olurdu. İşte Lut kavmini batırmaya giden bu melekler önce Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim'e uğruyorlar. Ona oğlu olacağını hatta Kur'an'ın başka etkilerine geliyor. Önce İshak diye oğlu olacak. Arkadan da Yakup diye torunu olacak hatta bakınız. Allah'ın takdirine bak muhtemelenler. Evladı önce İshak olacak. Arkadan torunu İshak'ın oğlu Yakup da olacak arkadan. O da peygamber olacak. Bunu da müjde verdiler. Ve sonra dediler ya İbrahim biz dediler Lüt'ün batırmaya gidiyoruz dediler. Ve bu gençler Lüt kavmine gittiler. Oraya gittiler. Fakat çok genç delikanlı şeklinde. O güne kadar görülmeyen güzellikte, yakışıklı, genç delikanlı olarak Lüt kavmine gittiler. Biliyorsunuz Lüt kavmi de eşcinsel sapıklardı. Yani kadınla görüşmeyip erkekle görüşen eşcinsel sapıklardı. Bunlar Lüt arasında evine gittiler misafir olarak. Bunları haber alan, duyan, gören Lüt kavminin bu sapıkları eve geldiler. Evin kapısına başladılar, tekmeleyen başladılar. Ya Lüt kapıyı aç diye. Yani bu delikanlıları istediler. Tabi sonra Lüt Aleyhisselam da korktu filan bundan. Biraz arada münazara geçti. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Lüt korkma dedi. Biz melek istedi. Aç kapıyı dedi. Lüt Aleyhisselam hemen de herhalde rahatladı. Kapıyı açınca Cebrail Aleyhisselam şöyle bir kolu ile ya da bir kanadı ile bir çırpı verdi. Ne kadar orada müşrik varsa, kaç kişi varsa hepsini uzak bir yere attı. Aynı zamanda hepsinde gözü kör oldu böyle. Kör oldu onların da. Demek ki kafir bile görebiliyor. Görebiliyor. Şimdi gelelim inşallah meleklerin tabi görevleri var, sınıfları var. Allah Teala hakimdir Mevlamız. Hikmet neyi gerektirir? Hiçbir şeyin boşuna yaratılmamasını gerektirir. Bir tek ot, bir tek bitki, bir tek hayvan türü, hatta göremediğimiz kaçar kadar küçük hayvan türleri, mikroplara bile hiçbiri boşuna yaratılmamışlardır. Tabii melekler de yaratılmalar boşuna. Meleklere gelince bunların sınıfları var. Bir Melaike-i Mukarrebun deniyor. Ya da bunlara Melaike-i Kiribiyun deniyor. Allah katında en yakın melekler deniyor bunlara. Bu meleklerin büyüklüğünü, bunların nurunu Allah Teala bilir. Gökteki melekler bile o melekleri görmeye tahammül edemezler. Öyle büyük melekler var. Hem cisimce gayet çok büyük, bunların nurları daha da kuvvetli nurları, aşk, cezbe, öyle muazzam melekler var. Melaike-i Mukarrabin, Allah-u Teala bunları özel yaratmış. Peki ne yapıyor bunlar? Mevlamız buyuruyor, Bismillah, ve terel melaikete, melekleri görürsün ki, hafine, min havlil arşi. Arşi etrafında hafin denen tavaf melekleri. Yüsebbihune bihamdi Rabbihim. Melek Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Arş etrafında bu da veteral melek, göreceğiz melekleri, bu tabi cennette inşallah görülecek. Arş-ı âlâ bütün alemler içine alan bir varlık, arş-ı âlâ. Ne kadar madde aleminde aylar, güneşler, dünyalar, galaksiler varsa, ne varsa, sidre müntehalar, melekut alemi, ceberut alemi, ne alemler varsa, bütün alemi içine alan arş-ı âlâ, arş-ı azamdır. İşte arş-ı âlâ da bu kainatın bir beynidir böylece. Ayrıca arşı taşıyan melekler de var. Bunlara da hamili arş deniyor. Bugün dört melektir onlar. Mevlamız buyuruyor, Bismillah, ve yehamili arşe rabbike fevkuhum yevmi izin semaniye. O günü arş-ı âlâyı sekiz melek yüklenecek. Ne zaman? Su pürüldüğü kıyamet koparken. Şu anda dört melek. Dört melek arşı hami yüklenici olan melekler. Bu meleklerin büyüklüğü dikkat yükten daha büyük. Yani akıl hayale sığmaz böyle. Hayal edemeyiz böylece. Nasıl ki bir atomun çekirdeğini, içindeki olan protonları, nötronları küçüklüğünü hayal edemeyiz. O kadar küçük mü küçük küçük hayallere sığmazsa bu meleklerin büyüklüğü hayale falan sığmamıştır. O kadar büyük melekler, güçlü melekler, şu an dört melek. Demek ki kıyamet koparırken bunların sayısı sekize çıkacak. Bunlar melaike-i mukarrebin denenler. Allah Teala'yı sürekli hamd ile tesbih edenler. Eden melekler bunlar. Ya Allah Teala'yı Sübhanallahi ve bihamdihi gibi, tabi daha değişik dillerle, değişik lisanlarla, daha değişik bir şekilde Allah'ı zikrediyorlar. Ama nasıl? Aşk, cezbe, ruhsal, zaten ruh kendileri, nur kendileri. Tabi onlarda uyku yok, uyuklama yok o meleklerde, yer çekimi yok, havayı solmak yok, yemek içmek yok, yorulmak yok meleklerde. Onlar Allah aşık melekler. Aşk onların gıdası bu. Onların gıda, ruhsal gıdaları ilahi aşk böyle. Allah Teala'yı tesbih ettikçe, Allah Teala'yı zikir ettikçe bunun aşkı artıyor, ruhsal zevkler artıyor, maneviyatlar artıyor, feyizler artıyor bunların böyle şey. Artıyor ki o meleklerin birinin zikrini duysak zaten kulağımızda sağırlaşır, ölümüz patlar, ölürüz muhtemelen. Öyle seçkin melekler böylece. Onlardan sonra işte arşın çevresini tavaf eden melekler. Yani düşünemeyiz bunu muhtemelen. Bugün mesela Kabe tavaf ediliyor. Eğer kalabalık izdiham olmasa Kabe hemen yanından tavaf edilsin, daha çok büyüyor. Kalabalık oldu mu tabi daire genişledikçe tavaf büyüyor. Hatta şimdi yüksek binaların içinden tavaf edilirken bir sahabe geçiyor böylece. Geçiyor. Düşünelim ki mesela güneş Samanyolu galaksinin merkez etrafında dolaşıyor. Yani tavaf ediyor güneşte. Ancak güneşin bu bir dönüşü, yani bir tavaf, bir dönüşü güneşin 200 veya 225 milyon sene tamamına bakmaktır. Yani daire genişledikçe bu kadar genişliyor böylece. Düşünemeyiz yani, hayal edemeyiz böyle. Hafif melekleri arşın çevresinde arşı tavaf ediyorlar. Kim bilir nasıl bir hız, nasıl bir sürat. Tabii ışıkıyla yıllar falan ölçülmez onlar. Ediyorlar. İşte bunlar da Allah Teala'yı hamd ile tesbih, Sübhanallahi ve bihamdihi anlamında, ama tabi daha değişik sülüklerle, değişik lügatlarla, değişik hallerle, onlar da böyle aşk, feyiz, cezbi ile bunlar bir Allah'ı biliyorlar. Bunlardan ne ölüm korkusu var, Bunların için ne mahşerde hesap var, ne bunların cennet var, ne cehennem var. Melek cenneti ne yapsın? O melekleri cennet tatmin edemez ki. Cennetteki köşkü ne yapsın? Onun bir makama, mekana ihtiyacı yok. Melek bir zevceyi, eşi, hur kızına ne yapsın? Erkek dişi şehvet yok meleklerde. Melek cennetin ırmakların suyunu ne yapsın? Yemesini ne yapsın melek? İhtiyacı yok meleklere. Nedir meleklerin gıdası? Ruhsal zevk. İşte tabi buna kıyasen bir de kendimize bakalım. Çünkü insan bir alemin özüdür insan böyle. İnsanın her ne kadar bedensel yapımız madde alemi bir parçası ise de insan gerçekte bütün alemlerin özü insan. Bizim de ruhumuz melekler gibi ruhsal varlık ruhlarımız da böyle. Ki buna tasavvufta kalp denir. Hatta akıl bile denir bunda, ruh denir buna. İnsanın öz aslı budur. İşte insan aslı özü de nedir bunun gıdası da? Allah aşkıdır, Allah'ın fezidir. Ki Mevlamız buyuruyor, Esselamu billah, Bismillah, Ela, bak Mevlam, dikkat edin Mevlam buyuruyor. Bir zikrillahi, Allah'ın zikriyle, Allah demek ile, ama tabii gerçek anlamda, kalben, ruhan, kul Allah'a kendini vererek, kul Allah demesiyle ne oluyor? Tatma innül kulu. Kalpler, ruhlar ancak o zaman tatmin oluyorlar. Yoksa kul gönlünden, kalbinin derinliklerinden, kul ihlas samimiyet ile Allah demeyince, yalnız tabi dilinin ucundan Allah Allah demesiyle, elinde tesbih, parmakları şıkşıt saymasıyla tabi kul yani tatmin olamıyor. İşte tabi meleklerde bizim gibi başka bir engel yok onlarda. Nefis yok, şehvet yok, gazap yok, yeme içme dertleri yok, evlenme dertleri yok. Onların bir derdi Allah Celalü. O aşka daha dalmak, feyze dalmak. Mevlamız bir melekler hakkında Esselamu billah La ya'sûne Allah'a ma emerehüm ve if'alûne ma yu'merûn. Tahrim Sûresi ayet 7'de Mevlam buyuruyor. La ya'sûne Allah'a melekler Allah'a isyan etmezler, asıl olmazlar. Neye? Ma emerehüm. Allah onlara ne emrederse isyan etmezler. Ve if'alûne hemen yaparlar ma yu'merûn. Ne emir olunurlarsa hem yerine getirirler melekler bunu. Nitekim imtihan olarak Hazreti Adem'e secde konusunda Mevlam buyurdu. Adem'i tesbih ettiğim zaman, ruhu verdiğim zaman secdeye kapanın. Melekler bunu Allah emir değil mi? Tamam. Meleklerde onur yok, kin yok, büyüklük yok, benlik yok onlarda. Onların tek de Allah'a teslimiyet, Allah'ın emrini yaşamak. Hemen secde kapandılar. Tabi iblis, şeytan ki Mevla buyuruyor Estağfirullah kânel minel cinni. O aslında cinni olduğu için ateşli yanından, maddi yanından cinni olduğu için insandaki olan bütün nefsinin sıfatlar tabi şeytana da var. Onur, benlik, kim, kıskançlık, haset onda da var. O kıskandı tabi secdeye varamadı. Demek ki melekler Allah Teala kesinlikle asi olmaz, isyan etmezler. Her birinin belirli makamı vardır, bunu yaparlar. Şimdi meleklerin tabii çok çeşitleri var. 7 kat gökler deniyoruz ki Mevla böyle bir Kur'an'dan buyuruyor. Seba semava diye geliyor. 7 kat göğün her kat gökte başka başka görev yapan melekler var. Melekler var. Kimi rükuda, kimi secdede. Bu gerek uzay boşluğunda, gerek göklerde bir kadem, yani bir ayak basımı ya da bir karış boş yer yok. Mutlaka melek var bak muhtemelenler. Melek var. Yalnız tabii nurani varlık oldukları için gayet şeffaf. Havadaki gazdan çok ama daha şeffaf. Bunun için engel olmuyorlar. Renkleri de yok tabii bunların. Göremiyoruz. Engel olmuyorlar bunlar. Mesela uydular uzaya çıkıyorlar. Hatta aya çıkıldı. Hep melekler var böyle. Melekler var. Tabii onları göremiyorlar. Nasıl ki hava insan göremiyor. Hava bize engel olmuyorsa ki hava aslında maddedir böyle. Havanın bir ağırlığı da vardır. Çeşitli gazlar vardır havada. Öyle olduğu halde hava bize engel olmuyor yürümemize. Demek ki melekler insanlar göremiyor. Rengi olmadığı için şeffaf engel olmuyorlar. Ayrıca yeryüzünde de melekler vardır. Görevli. Yani bitkilerle, sularla, her şeyde melekler vardır. Bir de iki omuzumuzda melekler var. Hem bizleri muhafaza eden, koruyan melekler, hem de amelimi yazan melekler var. Mevlamız buyuruyor, İnfitar Suresi ayet 10, 11, 12'de. Kısa ayetler bunlar. Sebebillah. Ve inne aleyküm lehafizîn. Ve inne aleyküm, kesin üzerinizde vardır. Lehafizîn, muhafız, koruyucu melekler var Mevlam buyuruyor. Şöyle düşünsek, dünyaya gelen bir çocuğun kazasız, belası, büyümesi imkansız. İmkansız böyle şey. Ki anne bir yere döner, bulaşık yıkar, yemeğe karışırken, bir şey yaparken o çocuk böyle şey. Çocuğu bir şey yapar, sobaya gider, oraya gider, buraya gider. Yani bir çocuğun normal şekilde kazası biraz büyümesi imkansız böyle şey. Ama melekler bakın böyle. Yani çok kere mesela bir taş bir şey atılır, genelde göze pek gelmez böyle. Başka ne gelir? Melekler korurlar. Tabii ne zaman Allah izin verirse o kişinin bunda bir cezası yoksa ya da ölümü gelmemişse, hatta insan böyle suikast yapılır, gerek bomba atılsın, silah atılır, ok atılır, kılık olsun, melekler vardır, insanı korurlar böyle işte. O ters teper, yandan geçer, işte efendim kıl payı kurtuldu, eceli gelmediği için muhteremde. Yani iyi anlamına gelmez bu. İyi olduğu için değil, eceli gelmediği için. Yine insanları cinden de koruyan melekler de vardır. Ayrıca Mevlam buyuruyor, kiramen katibine, bir de Allah katında kerem sahibi mükerrem katibin yazıcı melekler de var. Ya'lemuna ma tef'alû. O melekler bilirler ma tef'alû. Ne yaparsanız bilirler. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Kaf suresi ayet 17-18'de Estağfirullah. İz yetelekkal mütelekkiyani anil yemini ve an-ı şimali ka'id. Velhamdülü bakınız. Şöyle ki, yetelekkal mütelekkiyan, iki mütelekki alıcı, kapıcı alırlar böyle. Alırlar. Anil yemini sağda ve an-ı şimali solda ka'id. Oturuyorlar. Nasıl oturuyorlar? Bağlar mı kurmuşlar? Bileyim muhteremler. Çünkü onların aslında makam bitti hiç mekana. Onların yer çekimi yoktur. Demek ki sağ omuzumuzda, sol omuzumuzda her yatımız böyle hemen alan, muhafaza eden, kayıda geçiren bakın burada. Burada Mevlam buyuruyor, telakki alıp kapıp onu kayıda geçiren iki melek var. Mâ yelfizu min kavlin, kişinin ağzından bir söz çıkmaya dursun, illâ ledeyhi, ancak onun yanında vardır, rakibün atid. Rakib, murakib, müfettiş, gözetleyici. Belen tek görevi o meleklerin böylece. Bizi gözetleme. Onun görevi o böylece. Rakib böyle. Bir an gafil olmaksızın gözetliyorlar. Rakib, atidün hazır böyle. Bekliyorlar. Ne yapıyorsak. Bakın hatta ağzımızdan ne söz çıkarsa hemen kayda geçiyor. Nasıl kayda geçiyor? Onu tabi inşallah ölüm vaktinde göreceğiz muhteremde. Her insan ölmeden önce ölümü alameti belirince Kişi artık gözünden perde kalkınca kalp gözünden kişi melekleri de görecek. Kişiye amen defterini görecek. Defter kağıt değil daha böyle şey. Hepsi geçmiş. Hem renk, hem şekil, hem koku, görüntü, ses alınmış. Bugünkü video bantları gibi mesela böylece. Tabii Allah kadın daha bambaşka yapıda. Nasıl bir şey bilemiyoruz şu anda, bilemeyiz de. Yalnız ne yapıyorsa bakınız, ağzına çıkan her bir kelime bile, boş bile konuşsak bakınız geçiyor, kayda geçiyor. Boş bile konuşsak. Yani bir insan, erkek kız olsun, bülüğü çağırdığı andan ölünceye sonuna kadar iki meleğin devamlı gözetiminde yaptığımız her bir hareket, her bir şekil iyi kötü, hatta boş da olsa kayda geçiyor muhtemelen hayatıma böylece. Kayda geçiyor böylece. Kişi namaz kılıyor, alınıyor muhtemelen. Bak, alıyor böyle. Rüküda, secdede, okudukları, tesbihatı, ettiyatüsü alınıyor. Kişi yolda gidiyor, melekler kayda geçiyor melekler böyle. Yolda birine selam verdik. Aleyküm selam. Aldık selam aldık. Geçti muhtemelen. Yolda kişi yolda bir taş çöp gördü, bir insan zarar verebilir. Onu kişi kenara koydu, bak o da alındı muhtemelen. E kişi bir harama böyle, namerama böyle çıplığa bir baktı böyle gözüyle, o da geçti muhtemelen. E hanım da bir kız da evinden çıkıyor, nasıl çıkıyor? Açıksa çıksa mesela, aynen muhtemelen, vallahi muhtemelen bakıyor böyle. Olduğu gibi derhal kayda geçiyor bence. Yaptığın hareketler günah ile ilgiliyse soldaki melek bunu zaptı geçiriyor bunlar böyle. Oldu gibi. Evinden daha çıkarken kızın çıplaklık derecesi ne haldeyse, giderken yolda nasıl gidiyor, ne yapıyor, ne yapıyorsa tabii bir sevap da yaparsa çıplak olduğu halde sevap yapabilir. Allah'a zikredebilir. O da bir hayır güzel bir şey yapabilir. O da melek alıyor, melek alıyor böyle şey. İşte mahşer günü bu amanet elimize verilecek. Denecek ki, Bismillah, ikra kitabek. Oku bakalım kitabını. Yani kişi görecek muhtemelen. Bakacak. Tabii ne olacak kişi orada? Allah korusun, günah işleyen kişi içki masasında müzik çalıyor. Hatta televizyonda çıplak hanımlar en pis bir kanalı açmış o dansözler. Müzik, dansözler içerisinde içki masasında mübarek nimetleri de ortaya koymuş. Alkolü kabile tutmuş efendim. Kendi şarkı da söylüyor. Kendi müziğe kaptırmış. Gözü haramda gidiyor. Bak muhterem, vallahi azim muhteremler. Olduğu gibi kayda geçiyor bakın. Olduğu gibi kayda geçiyor muhteremler. Ne var o içki masasında muhteremler? Hepsi böyle. Rengi, görüntüsü, şekli, kokusuyla böyle hepsi geçiyor böyle işte. O gelen müzik sesi de, o çıplak görüntüler de, pislikler de böyle işte. Kendisinin hareketleri de, konuşmaları da hepsi geçiyor. Tabii o da alacak elinden mahşer günü amenetlerini. Ne yapacak? Ah ne olaydı, bugüne erişmeseydi. Ah bugün bana verilmeseydi. Yani bugünleri görmeseydi. Keşke ölmüşken toprak olup kalsaydım, tekrar dirilmeseydim ama fayda veriyor mu? Vermiyor. Tekrar dirilmemek elimizde değil. Orada ölüm diyor, insan orada ölemiyor. Ölmek istiyor, ölemiyor. O konu gelecek inşallah. İleride gelecek o konu inşallah. İşte bu şekilde İki omuzumuzda iki melek var. Onlar bizi sürekli izliyorlar. İzliyorlar. Bunun için elimizden geldiği kadar gafil olmamaya çalışalım. Bir de Mevlamızın, tabii çok çeşitli melekler var da, bir de Mevlamızın nusret melekleri deniyor. Müslümanlara yardım eden, Müslümanlara İslam onu yardım eden melekler var. Mevlam bize şöyle buyuruyor. Enfal suresi ayet 9'da. Estağfirullah. Bismillah. İz tegisyüne rabbeküm. İş şöyle ki Habibi Muhammed'im, siz de Rabbinizden yardım istediniz. Testegisyün. İstigase, yani bir yere yalvararak yardım istemek. Bedir harbi başlamadan önce, tabi düşman ta Medine'ye kadar yaklaştı, Bedir'e geldi. Müslümanlardan sayı olarak 3 katı fazla müşrikler. Ayrıca hemen hemen hepsi binekli, at veya devede. Çoğu zırhlı, kılıçları çok. Yani biri kırılsa başka kılıçları var, okları çok. Her bakımdan maddi olarak üstün bir durumda müşrikler. Peygamberimizin de Müslümanların da bu küfre karşı ilk bir meydan savaşları olacak tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Peygamber secdeye kapandı. Peygamber secdede Allah şöyle yalvardı. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum diye Peygamber secdede. Peygamber secde başını kaldırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek ellerini açtı. O kadar bir elini kaldırdı ki arkadaki cübbe düşmüş peygamberimizin. O derece elini kaldırdı peygamberimiz. Allah yalı peygamber. Rabbim sen bana nüse yardım ederken hemen Cebrail Aleyhisselam geldi, müjdeyi verdi. Mevlam şöyle buyurdu. Yani siz Rabbinizden yardım istediniz. Yalvardınız. Bedir başlamadan önce. Fes tecabe leküm. Hemen Rabbiniz sizin duanızı kabul etti, icabet etti. Şöyle buyurdu. Enni mümidüküm, ben size yardım edeceğim, imdat edeceğim. Bi elfim minel melaiketi mürdifin. Biri peş peşine gelecek, 1000 melek ile. 1000 tane melek yardıma gelecek, buyurdu. Hemen derken melekler gelmeye başladılar. Atlı melekler, irim yapılı melekler. Tabi bunlar savaşçı. Onları yaratmış bunlar. Gerçi meleklerin savaşçı değil muhtemelen böylece. Yardım Allah tabi geliyor da. Fakat o meleklerin tabi gelmesiyle sahabe onları göremediler. Tam göremediler. Ama sezdi sahabeler bunları. Ama müşriklere göründü melekler muhtemelenler. Sarıklı, hatta siyah sarık sarıklı, püsküllü uzatma arkalarından meleklere geldiler. Tabi o müşrikler onları görünce Amerika'nın bilemediler. İnsan şeklinde geldiler ama çok iri yapılı. Tabi karşı gelen korkuda bir kalbi korku da geldi. Tabi karşıda dağıldı gitti muhteremler. Demek ki Allah-u Teala bu şekilde İslam ordularına yardım eden nüsret, yani yardımcı melekler Allah yaratmış, onu Allah-u Teala gönderir. Gönderir. Her zaman mı? İşte ne zaman ki Müslümanlar İhlas, samimiyetle Allah'ın Kur'an'ın dinine tam sarılırlarsa, taviz vermeden, geri adım atmadan İslam'ı yaşarlarsa, demek ki geri Allah Teala yardım eder muhteremler. Allah'ın yardım ettiğine de kimse ona üstün olamaz muhteremler. Yani düşman, harbi, edebatı, şunları bunlar hiç boş kalır böyle şey. Ki Mevlam dua ile yardım etmeli, dua ile. Bir anda bir fırtına kopar. Mesela Hendek Savaşı'nda Mevlam öyle yardım etti Mevlam böyle. Hem meleklere geldi hem dua ile. Yani bir fırtına koptu. Kasırga. Ama dehşetli görülmeyen fırtına koptu böyle. Her taraf toz duman. Çakıl taşla uçuyor havada. Kafirlerin çadırları koptu uçuyor balon gibi. Tencerede devrildi, develeri iplerini kopardı, gözlerine kum girdi böylece. Muhteremler, o Allah diledi mi böylece. Dünyanın en süper gücünün en modern harp filoları, uçak gemileri, kruvazörleri, şunları, bunları, muhripleri bir anda alt sola gider böyle. Aniden bir portadan kopar, gidenizde dalga alır altını batırırlar böylece. Neden, ne zaman? Tabi Müslümanlar gerçek Müslüman olursa ama muhteremler. Öyle isim Müslüman olmaz bu işler. İsim Müslümanlığı ile olmaz bu işler böyle. Bir de meleklerin içerisinde dört tane büyük melek var. Dört melek, büyük melek var. Bunların dördün ayrı bir görevi var. Biri Hazreti Cebrail aleyhisselam. Biri Hazreti Mikail aleyhisselam. Bir Hazreti İsrafil aleyhisselam. Bir Hazreti Azrail aleyhisselam hazretleri. İnşallah kısaca bunların görevleri ne muhteremler? Biri Cebrail başta, daha çok Kur'an'ın isminde geçen, herkesin bildiği bir peygamber, melek Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamın makamı Sidre-i Müntaha, ilk öklerin üzerinde makamı. Emrinde melekler var. Ne kadar emrinde melekler var? Allah bilir sayısını muhterem. Artık trilyonda katrilyon diyelim. Belki sayı bulamayız yani. Yani okunacak bir sayı çıkmaz. O kadar çoktur. Melek emrinde var. Hazreti Cebrail'in asli görevinin başında peygamberlere vahiy getirmek oluyor. Oluyor. Allah'ın vahyini Cebrail aleyhisselam alır, ayet-i kerimeyi. Ondaki yapı, ruhsal yapı, ruhsal yapısı, hatta onun bir ismi de Ruhul Kudüs, yani kutsal ruhtur ismi de, öyle bir ruhtur ki Cebrail aleyhisselam bir yere geçsin, oradaki ölü toprak yaşarır, yeşerir, canlanır böyle şey. Ruhsal harba kendisinde. O Allah emrini alır, o alır ayetleri, vahiy alır, peygambere o getirir. Ayrıca bir kavmin, dünyada bir ülkenin helak olması, azap olması varsa o göre de Hazreti Cebrail aleyhisselam muhteremdir. Onun görevidir böylece. Ne kadar bir kavim helak olmuşsa, her kavim helakında Cebrail aleyhisselam mutlaka görevlidir. İşte Lut aleyhisselam kavmi batırma giden de başta Cebrail aleyhisselam vardı. Önce Cebrail aleyhisselam bir bağırdı muhteremden. Hep böyle olur. Nerede büyük bir ilahi doğal afet olsa, yani ilahi gazabından kaynaklanan büyük doğal afet olacağı yerde önce bir uğultu duyulur. Deprem olsun, korkun bir sel olacak, ne olacaksa, ilahi gazaptan kaynaklanan büyük doğal afet olacaksa, önce mutlaka büyük bir uğultu, adeta bir çığlık gibi uğultu, ama çok korkunç uğultu olur ve bütün kalpler bundan korkarlar. Uğultu olur. Öyle olur kavmine böylece. Uğultuya başladı. Arkadan deprem. Alt üst oldu. Yerden sular fışkırdı. Sıcak sular, pis sular. Gökten çamurlu sular derken taşlar böyle yağma başladı. Ve sonra Cebrail aleyhisselam Lut kavminin ki 7 kasabaymış. Baş yerleri Sedum olmak üzere. Ta alttan kaldırdı. Yukarı kaldırdı. Ters oldu. Hala göl arası muhtemelen bu şekilde. Bunun gibi böyle ne kadar da afet varsa bunda görevli Cebrail aleyhisselam hazretleridir. Efendim işte efendim fay hattı var. Önemli değil muhteremde. Vallahi değil muhteremden şey. Fay hattı var değil mi? Var. Onu Allah öyle yaratmış. Öyle yaratmış fay hattını. Ama deprem olacak mı? Yok. Allah da dilerse ne kadar deprem olacaksa mutlaka Cebrail'in görevi bu. Bu muhteremde böyle şey. Ufak büyük ne olacaksa onun göre bu şekilde verilecek. Ve şunu iyi bilelim ki bakınız, her doğal afetten önce onun bir ön belirtisi başlar. Hatta yağmuru sıkıntısı derler böyle. Bir sıkıntı gelir, yağmur sıkıntısı denir böyle. Özellikle depremden önce de mutlaka bir depremin sıkıntısı. Yani bir gerilim başlar. Bir gerilim başlar böyle. Elektriklenme böyle. Gerilim başlar. İşte o gerilimle hayattaki gazları etkilenecek onlar böyle işe. Allah'ın izniyle bundan görevli Cebrail aleyhisselamdır böyle işe. Hatta gökteki yıldızların hareketleri, güneşin hareketleri, o güneşteki patlamalar, o ne varsa hep onun görevi içerisinde bunlar. Hazreti Mikail aleyhisselama gelince onun da görevi canlanan rızkı ile o görevli. Biriniz gökteki melekler, onun emrindedirler. Allah-u Teala'nın takdir ettiği rızık değilse, onunla görevli Miki Aleyhisselam'dır, emrindeki meleklerdir. Nereye ne kadar yağmur yağacak, ne kadar kar tanesi düşecek bak bu terimler. Yağmurların nitelikleri, yağmurların, yani gelen su, saf su gelmez. Hatta gök taşları atmosfere çarpınca yanlar, parçalanıp toz haline gelirler ki su bağımlar üzerinde yoğunlaşır böylece. Şimdi bakın aziz cemaatimiz. Yeryüzünün 1/4 su ile kaplı yeryüzünün böylece. Neden? Bu kadar olması gerekiyor. Su düzeni buna bağlı bu şekilde böylece. Bir okyanusu dünyadan kaldığını, kurusun okyanusu kalırsa düzeni bozulur böylece. Neden? Tarladaki ekine su gelecek bu terimde. Dağ tepesine kar gelecek, su gelecek. O dağlar bir su deposu onlar. Yavaş odan su olmayacak böyle gelecek. Bu nasıl olacak böylece? İşte buharlaşma. Bunu kim yapacak? Isı enerji mi lazım? İşte Allah güneş yapmadı. Enerji güneş içinden kendinden böyle. Atomu değişim yapıyor, enerji dönüşüyor bu terimde. Fazlası. Enerjiyle su buharlaşıyor bakınız. Okyanustan, denizden, gölden su buharlaşıyor. Su buharı havadan hafif olduğu yukarı çıkıyor. Çıkıyor. Bir noktaya kadar soğuk bir şey gelince yoğunlaşıyor buhar, kalıyor. Şimdi ne olacak peki? Eğer su buharı düz çıktı, aynı yere insin, yine denize inecek. Faydası olmayacak. Ormanlara, tarlalara, ekansı faydası olmayacak. Ne gerekiyor? Su buharını yönlendirecek bir fırtına, rüzgar lazım bak muhteremler. İşte bunlar da Hazreti Miki Aleyhisselam'ın görevi muhteremler. Görevi, onun görevi böylece. Allah'ın emriyle, takdiriyle o su buharın bulut haline gelecek, yoğunlaşacak ama nereye gidecek? Hangi ormana, hangi ülkeye, hangi kasabaya, hangi tarlalara böylece? Öyle zaman gelir ki bir köy üzerine yoğunlaşır, o köye bol bol rahmet yağar, yanındaki köy kuraktan ölür kalır böylece. Tamamdır. İşte kaç tane yağmur tanesi, o yağmur suyunun de özelliği, bakın özelliği muhteremler. İçerdiği gazlar, havadaki gazlarla beraber onlar erite karışıyor böyle. Gökten aldığı bazı enerjiler, göktaşı aldığı tozlar böylece. Biraz da azot, onda erimiş olarak, çözülmüş olarak toprağa geliyor. Bunun için ekinler sulama suya benzemezler. Kuyudan, akarsudan da su sulanır. Ama gökten böyle Allah'ın dilediği bereket deniyor buna işte. Bereketli yağmur geldiği anda arkadan bir güneş çıktı mı bir ekinler fışkırırlar derinde. Şimdi neler geliyor böylece? Kaç tane pirinç tanesi olacak? Fasulye, kaç tane fasulye olacak yeryüzünde? Meyvesi, şusu, ekini, hubatı, arpası, buğdayı, mısır, kaç tane olacak? Bunlar kim yiyecekler? İşte bu da Miki Aleyhisselam'ın görevi arasında başladı bu geliyorlar emberişe. Yani hiçbir şey öyle başıma rastlandı değil, değil muhteremler. Allah'ın tam takdirinde, Allah'ın denetiminde melekler görev yapacaklar. Hazreti Azrail Aleyhisselam bildiğimiz gibi muhteremler, Hazreti Azrail Aleyhisselam o çok büyük ama çok korkunç heybetli melek Azrail Aleyhisselam. Onun da nedir görevi? İnsanların canını almak, ruhu alır. Böylece. Onun almadığı bir ruh benden çıkmaz. Komaya girer, bir kısa hayata girer, yoğun bakımda aylarca, yıllarca kalır, ölemez böyle. O canını alacak. İster uçaktan düşsün, ister yangın olsun, ister savaş olsun, ister deprem olsun, ister trafik kazası olsun, ister bir hastalık olsun, ne olsa olsun, canı, ruhu az azar alamadır. Azar almadığı can o bedenden çıkamaz. Çıkamadır. O can alacak. İnsanların ömrü öyle yılla değil, nefesle takdir edilmiş, nefesle. Kişi kaç milyon ya kaç milyar neyse nefes alacak. Kişinin son nefes yaklaşımı azar zamanı görünür. Tabii iyi kişi ise ona biraz daha güzel görünür Azrail Aleyhisselam. Bir de Hazreti Azrail geldiği zaman sağında 7 melek vardır. Rahmet melekleri bunlar. Onların güler yüzü, sevimli ve merhametli. Solunda 7 melek vardır. Azap melekleri. Onlardan merhametsiz, katı yürekli, korkunç melekler. Onlara haber gelir. İyi kişi ise ruhu alır, sağındaki melekleri verir. Kötü ise tabii soldaki melekleri verir. Onu da görüyor budur. İsrafil'e gelince aleyhisselam, onun da görevi şu an tabii arştaki meleklerinden biri kendisi şu anda. Onun en asli görevi de kıyamet kopacağı zaman sur üflemek. Sur. Peygamber soruyorlar, ya Resulallah, hiç sen bir kahkaha gülmesin ya Resulallah. Hep hüzünü görür seni. Şöyle buyuruyor. Eshabım, nasıl kahkaha güleyim ki? İsrafil'e bakıyorum. Tabi peygamber görüyor muhtemelen. İsrafil'e bakıyorum. Ağzına sür, sur, gözü arşta, Allah emri bekliyor. Ben acaba üfler mi hemen diye ona bakıyorum bile muhteremler. Su üfleyecek. Tabi üfren bizim gibi, yani ağızdan bir soluk, bir hava çıkmıyor tabi muhteremler. Tabi bunu biz ne de bilemeyiz, anlayamayız. Yalnız akıl edemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz güçle, kuvvetle bir ses çıkacak böyle. İnsanları çıldırtan, ödünü patlatan, bütün kendi kapsayan bir ses olacak. Bununla birlikte düzen bozulacak işte böyle. Denge düzen bozulacak. Çekim karnın kalkacak böyle. Bu denge tamamen bozulacak. Yıldızlar dağılacak, güneş toplanacak, dünya paramparça olacak. Her şey. Buna işte kıyamet deniyor. Tabi sonra tekrar üfürecek, dirilecekler böylece. Bir de bunun dışında kısa da inşallah muhteremler, cennette ve cehennemde görevli melekler de var. Tabii çok daha türleri var da, bunlar daha çok Kur'an'da geçenler bunlar. Cehennemdeki meleklere zebani deniyor. Zebani muhteremler. Zebani melekleri hiç böyle acıma hissi olmayan. Ela buyuruyor, Sebillah, Glazün şidadün vela buyuruyor. Aleyha melaiketün, orada cemelekler vardır. Glazün şidadün. Glaz galis. Acıma hissi olmayan, öyle yaratılmışlar. Katı yürekli, acımasız. Şidadün, çok ama şiddet güçlü, kuvvetli. İnsanı avucuna ezer. Kuş yapılan melekler, acımasız melekler. İşte bir kişi mahşer yerinde Allah korusun günaha çok gelip de Mevla onlara emir verince Estağfirullah huzuhu fegulluhu sümmen cehime salluh Mevla buyurunca tutun bunu. Bağlı ellerini atımın cehime deyince o kişi iki el ensine bağlanacak ateşten kelepçelerle ayağına ateşten 70 zira, melek zira ile arşını ile ateşten zincir vurulacak. Bu kişiler böyle sürüklenerek, böyle aşağılanarak böyle gidecekler cehenneme Allah korusun muhtemelen. Tabi cehennem azabını işte bunların başlarında Malik var. Zebanların başı Malik var. O daha da büyük melek. Bir de gelelim inşallah cennet meleklerine gelelim. Tabi cennetin ismi de güzel. Her şeyi güzel. Yani cennet güzellikler alemi. Ama hayal edemeyeceğimiz güzellikler cennette. Her şey güzel orada. Tabi olarak oranın melekleri de en güzel varlıklar. Melekler de böyle. Onların nuru başka, güler yüzleri başka, şefkatleri başka, her şeyleri başka. Onun başında melek var. Onun da ismi Rıdvan. Rıdvan böyle işte. O kadar güzel melek. İşte meleklere iman gerekiyor. İmanın şartıdır. Yani olmazsa olmaz kabilinden. Beni inanmayan kişi Allah korusun imandan çıkar. Özellikle aklımızda şunun kalması gerekiyor ki özet olarak İki omuz iki melek var. Onların 24 saat sürekli gözetimi altındayız. Her hareketimiz, davranışımız, konuşmalarımız, her şeyimiz de kayda geçiyor muhteremler. Kayda geçiyor. Unutmayın bunu inşallah. Lillahi Teala Fatiha.